พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพื่อเราจะได้มีความสุขความไม่กังวลความไม่ห่วงใยอะไรต่ออะไรนั่นมันเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมความสุขที่เกิดจากความอะไรความมีความเป็นอันนั้นมันเจืออยู่ด้วยทุกข์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงภาคจากอารมณ์เหล่านั้นสละอารมณ์เหล่านั้นออกไปอันความสุขที่สะอาดหมดจดนั้นมันไม่ต้องยึดถืออะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่ละอารมณ์อันที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบนั่นแหละให้ได้เมื่อละอารมณ์หมดนั้นหมดลงไปแล้วจิตมันก็เป็นเอกคตาเรียกว่าเป็นหนึ่งดังนั้นจึงไม่ยึดไม่ต้องยึดอะไรเลยมันเป็นหนึ่งอยู่โดยลำพังอย่างนี้แหละจึงว่าเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดสุขที่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของนั่นท่านพอวัตถุสิ่งของนั้นมันวิบัติย่อยยับไปความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกันให้พึงพากันสันนิษฐานดูให้รู้ด้วยตนเองเช่นอย่างว่าเราปล่อยใจให้ไปผูกพันกับสิ่งใดถึงหนึ่งภายนอกอย่างนี้นะเมื่อไปผูกพันเขาแล้วก็อยากได้มันอยากได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะไปแสวงหามันมันก็เป็นทุกข์ใจเปล่าๆเป็นอย่างนั้นถ้าผู้มีโอกาสไปแสวงหาเมื่อได้มาก็ดีใจไปชั่วระยะหนึ่งถ้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกดับทำลายลงก็มีแต่ความเสียใจเศร้าโศกเป็นกำลังก็เป็นเช่นนี้แหละบุคคลแสวงหาความสุขอาศัยวัตถุสิ่งของอาศัยความรักความใคร่ต่างๆนี่มันคล้ายๆกับว่าแสวงหาความสุขที่เจืออยู่ด้วยความทุกข์มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่ผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายหรือว่าไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาอารามแล้วเช่นนี้เนี่ยมันต้องพยายามแหละพยายามคลายอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดมันถือไว้ออกไปเรื่อยอย่ายึดอย่าถือเอาไว้การที่เราจะคลายมันออกได้ก็เพราะอาศัยสตินี่แหละประคองจิตหรือว่าอาศัยขันติความอดกั้นไม่คิดแส่สายไปเหมือนเดิมสะกดจิตนี้ให้อยู่ภายในเพ่งจิตนี้อยู่เมื่อเพ่งเข้าไปนานๆเขาเกิดเป็นตปะธรรมเผากิเลสที่มันหมักรองอยู่ในจิตใจเล่าร้อนกิเลสมันอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปเนี่ยเนี่ยการที่บุคคลจะคลายอารมณ์ต่างๆหรือว่ากิเลสต่างๆอันหมักหมมอยู่ในใจ นี่ได้ก็เพราะอาศัยความเพียรเพ่งพินิษไม่ใช่ว่าอยู่ไปเฉยๆเนี่ยกิเลสมันจะเบาบางไปเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีความเพียรความเพียรเพ่งพินิษลงในปัจจุบันนี่เอาปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักเลยเป็นหลักของการเพ่งเป็นหลักของการละกิเลสอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็ยึดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันนี้มันไม่ยึดถืออะไรแล้วอดีตอนาคตมันก็ไม่ยึดไม่ถือเหมือนกันเพราะว่าอดีตมันก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละจิตมันเพ่งไปจากปัจจุบันนี่เองอนาคตที่ยังไม่ได้ไปถึงจิตมันลำพึงไปมันก็ละมึงออกไปจากปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเพ่งจิตลงในปัจจุบันนี่แล้วมันหายไปหมดสัญญาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันหายไปหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่ตอนมาทำจิตให้เป็นหนึ่งลงไปนี่แหละแต่ยากยังไงจำเป็นก็ต้องได้ทำถ้าไม่ทำก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ทุกคนต้องมาฝึกจิตตนแม้นจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่สักกี่ชาติกี่ภพก็ตามถ้าไม่ผู้ใดไม่มีศรัทธาฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้แหละบางทีไปทำบาปกรรมอันชั่วตายแล้วก็ไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิเนินแสนนางนานไหนทนทุกข์ทรมานอยู่นี่บุคคลผู้ไปฝึกจิตนะแน่นอนแหละเราจะเห็นได้ดังคนเกิดมาในโลกนี้นะผู้ไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่ฝึกคิดใจคนบางพวกก็ไปเป็นโจรฆ่าเจ้าเอาของไอ้เช่นนี้แล้วธรรมดาโจรเนี่ยมันใจดำเอามาหิดไม่มีเมตตากรุณาอะไรขวางหน้ามันทำลายทั้งนั้นแหละนี่แล้วจะไม่ให้บาปกรรมนั้นมันนำไปสู่นรกยังไงแล้วถ้าบุคคลทำชั่วอย่างนั้นแล้วไม่ได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นเช่นที่การทำกรรมดีต่างๆก็ไม่ได้รับผลดีเช่นเดียวกันนั่นแหละแต่แล้วนี่บุคคลทำดีก็ยังได้รับผลดีอยู่ปรากฏเห็นอยู่อย่างเช่นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะผู้เห็นโทษแห่งกามคุณหนีออกจากบ้านเรือนมาบวชอยู่ในพระศาสนานี่อย่างนี้ไอ้ผู้ที่ละกิเลสได้จริงผู้ที่เห็นโทษของกิเลสตัณหาจริงทำความเพียรละมันก็เห็นผลด้วยตนเองทำให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ขาดตกบกพร่องมีความประพฤติสม่ำเสมอไปเสมอต้นเสมอปลายนี่ไม่ขึ้นลงความประพฤตินะท่านผู้รู้ทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นท่านประพฤติสม่ำเสมอในธรรมในวินัยเรื่อยไปนี่ก็แสดงว่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันได้ผลน่ะรายใดที่ไม่ได้ผลก็อยู่ไม่ได้สึกออกไปเห็นได้ชัดๆนั่นแหละผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปทำความเพียรไปทำให้กิเลสน้อยเบาบางไปก็ได้ความสุขความสงบใจ ก็ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปจนตลอดชีวิตชีวาบางทีบุญวาสนามันมีแก่กล้าขึ้นก็สามารถได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งได้ในชาติปัจจุบันนี่แหละหนทางบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะบุคคลมีศีลใช่บริสุทธิ์แล้วเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปเมื่อทำใจสงบระงับลงไปแล้วก็หัดเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นโดยเอาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละเป็นตำราสำหรับฝึกจิตให้ฉลาดเพ่งพิจารณาดูธาตุสี่ขันธ์ห้าดังที่เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนั่นแหละธาตุสี่คืออะไรบ้างขันธ์นะขันธ์ห้าคืออะไรบ้างหมู่นี้นะต้องคิดต้องวิจารณ์ดูขันธ์ทั้งห้าเมื่อแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นนามธรรมอย่างนี้เราก็ต้องเพ่งพิจารณาดูให้รู้แจ้งทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเหล่านี้เพราะนามธรรมไม่มีรูปร่างส่วนรูปธรรมมีรูปร่างมองเห็นด้วยตาหนังและส่วนที่เป็น อวัยวะภายในนี่มองด้วยตาในคือตาใจได้แก่ใจเพ่งอย่างที่ว่านั่นแหละจนเกิดอุคหานิมิตขึ้นติดตาติดใจอุคหานิมิตนิมิตติดตาติดใจนั่นแหละได้แก่อวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมาปรากฏในมโนทวารแล้วก็เพ่งดูอวัยวะส่วนนั้นเมื่อเห็นแจ้งในอวัยวะส่วนนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเห็นแจ้งหมดทั้งร่างกายนี่เองเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันดังนั้นอย่าพากันประมาทไอ้นอนเฝ้านั่งเฝ้าร่างกายอันนี้อยู่หมายเอาดวงจิตนี่แหละมาอาศัยร่างกายนี่อยู่แล้วแต่ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี่นะมันถึงเป็นทุกข์นั่นเนี่ยเหมือนอย่างบุคคลอาศัยบ้านเรือนอยู่แต่ไม่รู้จักบ้านเรือนของตนว่าสร้างด้วยอะไรทําด้วยอะไรอย่างนี้อาศัยปันไปอยู่เฉยๆเนี่ยกันเวลามันสำรุดทรุดโทรมลงก็เดือดร้อนฝนตกมาก็รั่วแดดออกมาก็เผาหนังคามุงไม่ดีเปรียบได้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลขาดการสำรวมกายสำรวมวาจาเช่นนี้กิเลสมันก็รั่วเข้าไปรดจิตใจทำให้ใจที่อาศัยในร่างกายนี้ก็เดือดร้อนไปร่างกายนี่มันก็เป็นเรือนหลังหนึ่งจะเป็นเรือนภายในอันนี้เป็นที่อยู่ของดวงจิตส่วนเรือนภายนอกเป็นที่อยู่ของร่างกายดังนั้นแหละผู้มีปัญญาหาทรัพย์ได้เขาจึงสร้างบ้านถาวรอยู่มันได้อาศัยไปนานไม่ได้ซ่อมแซมให้ลำบากแล้วป้องกันฝนแดดลมสัตว์มีพิษสัตว์ลิ้นยุงอะไรต่ออะไรได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้หวังความสุขอันยืดยาวนานก็ต้องสร้างความดีให้มากๆเข้าไว้แล้วสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็เ รักษาความดีอันนั้นไว้ในใจให้มั่นคงอย่าให้ใจมันโน้มไปทางบาปอกุศลถ้าจิตใจนี้มันโน้มไปทางบาปอกุศลแล้วกุศลที่อยู่ในใจที่ตนสร้างขึ้นมามันก็เสื่อมไปเพราะว่าใจไม่จดจ่อนี้ไม่เชื่อบุญน่ะเชื่อบาปเชื่อกิเลสตัณหานู่นถึงได้ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเหมือนอย่างคนอาศัยอยู่บ้านเรือนแล้วไม่รู้จักซ่อมแซมบ้านเรือนตัวเองปล่อยให้ฝนตกรั่วรถอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้ไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาให้ตั้งอยู่ในพุทธบัญญัติต่างๆนั้นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมันก็นำอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาความรักความใคร่เข้ามาสู่จิตใจนี่หนาแน่นขึ้นไปจนเป็นเหตุให้คนเราทำความชั่วเพราะราคะตัณหานี่ก็มากมายเป็นนักบวชก็ร่วงศีลร่วงวินัยอย่างร้ายแรงนี่ก็พอราคะตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุนะไม่ละมันนี่ส่งเสริมมันเพราะนั้นพระวินัยบางมาตราบางข้อหรือว่าหลายข้อนะทรงบัญญัติเกี่ยวกับราคะตัณหาเนี่ยก็เพราะเหตุนั้นดังกล่าวมานี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้เข้าไปผูกพันกับเพศตรงกันข้ามถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องเขาบ่อยๆแล้วมันเป็นซื้อทำให้ดึงดูดเข้ามาสู่จิตใจนั่นแหละทำให้อารมณ์เหล่านั้นน่ะการสังคมมันดึงดูดเข้ามาสู่จิตใจอันบุคคลผู้ยังละกามตัณหาไม่ได้นะแน่นอนแหละมันดึงดูดง่ายเหลือเกินนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูพระวินัยนั่นเองข้อห้ามต่างๆนั่นเกี่ยวกับความรักความใคร่นะถ้าผู้ใดไม่ละเลยในวินัยน่ะมันดูมันพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคะตัณหาเนี่ยมันมีโทษอย่างร้ายแรงเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์อย่างร้ายแรงมากดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตของเรานี่เหมาะสมกับการประพฤติพรหมจรรย์เรามีบุญเราละจากห่วงจากอะไรต่างๆภายนอกมาแล้วเช่นนี้แล้วเราก็ไม่เอาห่วงอื่นเข้ามาอีกสำรวมตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความประพฤติของตนให้มันตรงต่อธรรมต่อวินัยเรื่อยไปอันนี้แหละมันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นทุกข์ภายในสงสารอันนี้แล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุที่มันจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ก็เพราะความรักความใคร่นี่แหละเป็นมูลเหตุไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้ามันคลายความรักความใคร่นี้ออกแล้วมันไม่ได้มาเกิดอีกเลยมันไม่มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้แล้วดวงจิตตรงนี้หมายเอาดวงจิตตรงนี้อันร่างกายนั่นน่ะมันก็เกิดจากจิตใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้าง แล้วทำไปแล้วพูดไปแล้วมันยึดถือเอาไว้มันก็เลยเป็นตัวกรรมนะนะตัวกรรมนั่นแหละก็นำจิตวิญญาณให้ไปเกิดในรูปในนามนั่นอีกก็เกิดมาแล้วก็มาเสวยทุกข์อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละให้สังเกตดูเอาเสวยทุกข์อะไรไม่เห็นมีทุกข์อะไรนี่ทำไมไม่มีทุกข์ล่ะการแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้นะไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ใช่นักบวชแล้วนะลองดูคฤหัสถ์ต้องได้กำฝนทนแดดค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเท่าไหร่ก็ต้องอดต้องทนกลัวจะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวและครอบครัวลองคิดดูถ้าไม่ทำการทำงานอย่างนั้นมันก็ไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่มีเงินจะไปจ้างหมอเขารักษาเขาก็ไม่รักษาให้ก็ตายฟรีเราคิดดูนั่นนะชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้นะมันเป็นทุกข์ขนาดไหนผู้ไม่พิจารณาดูเหมือนว่ามันสบายเมื่อโรคภัยไม่เบียดเบียนแล้วดูมันสบายไปเพราะอาศัยความสบายอย่างว่านี่มันไม่อยากหนีจากโรคนี้มันไม่พิจารณาด้วยปัญญาถ้าว่าลองพิสูจน์ความจริงก็ได้นะลองอย่ารับประทานอาหารลองดูสิร่างกายนี่มันจะอยู่ได้เท่าไรแล้วหรือว่าลองอย่าอาบน้ำสะเก็ดวันลองดูสิร่างกายนี่มันจะเป็นอย่างไรอ่ะเมื่อแน่นอนเนี่ยมันส่งกลิ่นคุ้งไปทั่วเลยอ่ะแสดงว่าสิ่งโสโครกต่างๆมันหลั่งไหลออกมาตามขุมขนเนี่ยตามทวารทั้งเก้านี่นะต้องได้ถ่ายเทของเสียออกมาอยู่พอประนั้นร่างกายนี่มันถึงอยู่ได้เช่นอย่างคนกินแล้วไม่ถ่ายอย่างนี้นะท้องผูกอ่ะอ้าวก็เดือดร้อนแล้วอย่างนี้แหละหรือว่าคนเป็นไข้อย่างนี้อ้าวคนเป็นไข้แล้วไฟธาตุมันร้อนมากมันแรงมากมันร้อนกระวนกระวายอ้าวมันเหงื่อก็ไม่ออกเรียกว่ามันไม่คลายสิ่งโสโครกออกมาแล้วมันก็เดือดร้อนนะวุ่นวายเกิดทุกขเวทนาขึ้นในกายในจิตทีนี้เมื่อพิษไข้นั้นมันหายไปมันจึงคลายสิ่งโสโครกออกมาเหงื่อไข่อะไรตามขุมขนเนี่ยก็ยังค่อยได้ความสบายภายในบ้างหายไข้หายเจ็บหายป่วยไปเพราะนั้นร่างกายอันนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยการประคบประงมด้วยการรักษาดูแลสรรพัดมันถึงเป็นอยู่ได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันพินิจพิจารณาดูให้ดีมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นความจริงมองเห็นอยู่นี ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็รูปร่างกายนี่มันก็อันเดียวกันนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีช่องว่างที่เรียกว่าอากาศธาตุเช่นช่องจมูกช่องปากช่องหูเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มีวิญญาณธาตุมีวิญญาณมาอาศัยพระศาสดาทรงสอนให้พิจารณาลงให้เห็นเป็นธาตุลงไปหมดธาตุหก อันนี้นะเรียกว่าธาตุเมื่อไม่แยกออกมันก็มีหกเท่านี้แหละเมื่อแยกออกไป มีถึง18นู่นนั่นนะมีถึง18จักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุนั่นแหละตานี่ก็เป็น3ซะ3ธาตุตาไปเห็นรูปเป็นรูปธาตุนั่นนะแล้วเกิดวิญญาณขึ้นรู้แจ้งทางตาท่านก็ว่าเป็นวิญญาณธาตุนี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนะเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นแหละหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นเลยเราพิจารณาลงไปให้มันเป็นธาตุลงไปนั่นเองให้เห็นเป็นธาตุลงตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันก็เป็นแต่ธาตุหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยในร่างกายทุกส่วนเนี่ยอย่าว่าแต่ร่างกายแม้แต่ดวงจิตนี่ก็ไม่ใช่ของใครนะเป็นสภาวะธาตุเท่านั้นเองนะธาตุรู้นี่แหละต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงเมื่อเราพิจารณาถึงความจริงแล้วไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชย่อมทำความดีได้กว่านี้นะย่อมมีความเพียรพอรู้จักทุกข์แล้วก็รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้ที่มันจะเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้แล้วรู้รอดนี่ก็เพราะตัณหานี่แหละตัณหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าใจนี่ไม่อยากได้อะไรเสียแล้วในโลกนี้หมดอยากหมดหิวแล้วมันก็ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเหล่านี้ไม่มาแล้วที่มันยังมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอยู่นี่ก็เพราะมันอยากไม่รู้จักอิ่มนั่นเองอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่นะมันอยากมันหิวอยู่อย่างนั้นเมื่อมันหิวแล้วมันก็ไปแสวงหาเท่านั้นเมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็มายึดถือว่าของเราของเขาอยู่อย่างนั้นยึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนแล้วมันก็ไปยึดถือสิ่งภายนอกเข้ามาเป็นของเราเข้ามาอีกแบกภาระเข้าไปหลายอย่างสารพัดตั้งแต่มันแบกเอาไว้อะอันนั้นก็เงินของเรานี่ก็ทองของเราอันนั้นก็นาของเรานี่ก็บ้านของเรานั่นก็เมียของเราผัวของเราลูกของเรารถของเราอะไรต่ออะไรจิปาถะก็เป็นของเราหมดเลยอ่ะนี่แต่เป็นของเราแต่มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราวะนี่นั่นเนี่ยสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์เนี่ยก็มันหวงแหนไว้แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังได้อะไรมาแล้วก็อยากให้มันยั่งยืนตลอดไปแต่แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนให้อย่างนี้นะมันก็แปรผันแตกดับทำลายไปอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวนาให้มันเห็นแล้วก็ปรงวางลงไว้ตามสภาพของมันแล้วไม่อยากไม่หิวอะไรละความอยากความหิวหมดแล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปดังแสดงมา